przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Severo. Czekają na sygnał z Rzymu kilkudziesięciu polskich strażaków gotowych pomagać Włochom w usuwaniu skutków powodzi. Nowoczesny szpital onkologiczny powstanie we Wrocławiu. Inwestycje w 2/3 sfinansuje rząd. Jestem przekonany o tym, że będzie ona dobrze służyła wszystkim, którzy będą potrzebowali pomocy. Rekordowa kara dla firmy Meta za przekazywanie do USA danych użytkowników Facebooka z Europy. Polscy strażacy gotowi do wyjazdu na Półwysep Apeniński na pomoc Włochom dotkniętym powodzią. Mają już zgodę szefostwa MSWiA. Czekają na oficjalne wystąpienie strony włoskiej w ramach odpowiedniej procedury. W gotowości wyjazdu do Włoch jest ponad 40 ratowników i niezbędny sprzęt, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski. A my już u siebie mamy sprzęt zebrany, strażacy są już poinformowani, są w gotowości. Mamy również akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji. Polacy dysponują specjalistycznym sprzętem przygotowanym do pracy w czasie powodzi i podtopień, w tym mają pompy wysokiej wydajności, mówi rzecznik Śląskiej Straży, brygadier Aneta Gołębiowska. To są pompy, które przepompowują wodę 45 tysięcy litrów na minutę, także to są bardzo duże pompy. W województwie śląskim są 2 takie pompy. Od momentu zgłoszenia potrzeby wsparcia polscy strażacy mają 12 godzin na wyjazd. Dojazd na miejsce odbywałby się własnymi pojazdami strażackimi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pomoc Włochom zaoferowało w sumie 8 unijnych krajów. We Wrocławiu powstanie nowoczesny szpital onkologiczny. W podpisaniu umowy dotyczącej budowy placówki wziął udział premier. Mateusz Morawiecki podkreślał, że poprzez znaczące zwiększenie finansowania służby zdrowia i wspieranie takich właśnie projektów, rząd chce wygrać trudną wojnę z nowotworami. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje około 2/3 środków tej potężnej inwestycji. Jednej z najnowocześniejszych inwestycji medycznych, mogę powiedzieć, w Europie, bo tak mnie tutaj zapewniano. Rozpoczyna się już bardzo konkretny etap realizacji tej inwestycji. Premier dodał, że najnowocześniejsze metody badawcze połączone ze sprzętem klasy światowej będą na pewno dobrze służyły Polakom. Niż Dawid przyniesie deszcz i burze. Trzeba się ich spodziewać od jutra, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Już z poniedziałku na wtorek będzie się sytuacja nieco zmieniać. Od zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny związany z niżem Dawid. Natomiast we wtorek ten front już będzie bardziej oddziaływał, szczególnie w zachodniej, południowo-zachodniej i miejscami południowej części kraju. Tam właśnie te burze będą występowały, będą wydane ostrzeżenia. W czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a także grat o średnicy do 2 cm. W kwietniu lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 1 394,5 tysiąca pasażerów. To niecałe 5% mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku, który jest do tej pory rekordowy, jeśli chodzi o lotniczy ruch pasażerski. O szczegółach poinformowała spółka Porty Lotnicze, która zarządza stołecznym lotniskiem. Liczba odprawionych osób na lotnisku Chopina w kwietniu tego roku była o 22% wyższa od prognozowanej. Szczególnie dużo podróżnych pojawiło się w porcie w ostatni weekend przed majówką. W ciągu 3 dni odprawiono łącznie ponad 160 tysięcy pasażerów, a rekordowy okazał się piątek 28 kwietnia, ponieważ tego dnia podróżowało z i do Warszawy dokładnie 55 660 osób. Od 1 stycznia w stołecznym porcie odprawiono prawie 5 milionów pasażerów. Wynik ten jest mniejszy jedynie o niecałe 5% od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2019 roku. Przez pierwsze 4 miesiące tego roku ponad 4,4 miliona pasażerów zdecydowało się na podróże międzynarodowe, a ponad 480 tysięcy skorzystało z lotów krajowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Gigant technologiczny Meta z rekordową karą za przekazywanie do USA danych użytkowników Facebooka z Europy. To 1 200 milionów euro za łamanie unijnych przepisów dotyczących prywatności. Informację ogłosiła Europejska Rada Ochrony Danych. To największa grzywna nałożona na mocy unijnych przepisów dotyczących prywatności i została ogłoszona kilka dni przed 5. rocznicą ich obowiązywania. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Andrea Jelinek. Napisała, że naruszenie przepisów przez amerykańską firmę Meta jest bardzo poważne. ponieważ dotyczy przekazywania danych w sposób systematyczny i ciągły. Facebook ma miliony użytkowników w Europie, więc ilość przekazywanych danych osobowych jest ogromna, dodała. Podkreśliła, że bezprecedensowa grzywna jest silnym sygnałem, że poważne naruszenia mają daleko idące konsekwencje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz, proszę Państwa, czas na pogodę. W poniedziałek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami na północy i zachodzie kraju wzrastające do dużego, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalna od 19. Miejscami na południu i na wybrzeżu 23 na przeważającym obszarze, 25 na zachodzie, chłodniej na Helu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Tak, jak przed chwilką Państwo usłyszeliście, zapraszamy do Trójki. Przez najbliższe 4 godziny będziemy na antenie razem z Państwem w składzie Krzysztof Sagan, Marek Okrasiński, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Wiele tematów przygotowaliśmy, które uda się zmieścić w ciągu tych 4 godzin. Dużo politycznie działo się ostatnio i na Azję świat zwracał swoje oczy. I tego będzie niedługo dotyczył nasz pierwszy materiał, ale to za chwilkę. Będziemy mieli dużo do omówienia. Zapraszamy do Trójki do godziny 19. Proszę Państwa, wspominałem przed chwilką, że dosyć sporo działo się na świecie. Między innymi w weekend był szczyt grupy G7. Zaproszono wielu gości, więc ta liczba 7 urosła do solidnej grupy. Tam w kadrze się trudno było zmieścić, tylu było gości. Między innymi Zełenski, także oczywiście Ukraina w grupie 7 najbogatszych demokracji świata nie jest. Ale wiadomo, dlaczego prezydent Ukrainy znalazł się w Hiroshimie, rodzinnym mieście japońskiego premiera. Japonia, gospodarz tego szczytu. Wiele się działo, wiele ważnych ustaleń. Ale ktoś musiał z tego szczytu wcześniej wyjechać i o tym, kto to był, powiemy Państwu już niedługo. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam. Kimś innym byłeś wczoraj. Dziś spłuci brak. Nie jesteś już taki sam. Żal, zgadza. Tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż wczoraj. Rozmowy aż po świt i wciąż za mało. Ten nam szalacki styl. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie znów, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym jeszcze raz Japonia. Proszę Państwa, w Hiroshimie, jak spotykano się i ci wielcy świata przyjeżdżali, ci wszyscy z pierwszych stron gazet i tworząc znowu nagłówki na jedynkach, nie tylko przez weekend, no to najpierw trzeba było przywitać się z premierem Japonii, czyli z gospodarzem Fumio Kishidą. On jest z Hiroshimy osobiście, miasta, które gościło ten cały szczyt, a tam jest drużyna baseballowa, sportu popularnego w Japonii niezwykle, która nazywa się Karpie z Hiroshimy, Hiroshima Carps. I stało się tak, no, na pewno nie przypadkowo, to taka podprogowa, soft powerowa dyplomacja miękka. Kiedyś profesor Joseph Nye wymyślił takie określenie soft power. Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, witając się na samym początku pobytu w Hiroshimie, pokazał gospodarzowi, premierowi Japonii, że ma akurat na sobie skarpetki w kolorze klubu z Hiroshimy i także z napisem Karpie. I co się okazało potem? Japończycy wykupili wszystkie takie skarpetki w internecie. Obiecane konsekwencje szczytu G7. Rozwiniemy teraz. Ktoś musiał wyjechać z tego miejsca naznaczonego historią, jak gospodarz szczytu miasto Hiroshima. Wcześniej, zanim szczyt się zakończył, była to premier Włoch Giorgia Meloni, a dlatego, że we Włoszech katastrofalna powódź. 8 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, zaoferowało pomoc Włochom, których północnej części dotknęła katastrofalna powódź. W rejonie Emilia-Romagna żywioł zabił już 14 osób, a 50 tysięcy musiało uciekać ze swoich domów. Wciąż trwa także poszukiwanie zaginionych. Nieprzejezdne są setki kilometrów dróg. W wielu miejscowościach trwa usuwanie zwałów naniesionego przez falę powodziową błota. O tym więcej opowie nam Michał Strzałkowski. Sytuacja powodziowa w Emilii-Romanii jest trudna od początku tego miesiąca, ale apogeum zaczęło się 16 maja. W ciągu niecałych 2 dni spadło tyle deszczu, co zwykle w ciągu pół roku. Rzeki w okolicy Bolonii, Ceseny, Forli, Rawenny i nadmorskiego Rimini zaczęły wylewać. Wcześniej w tym rejonie panowała wielomiesięczna susza, więc zaschnięta ziemia nie dała rady przyjąć nadmiaru wody. Powódź zalała ponad 40 miejscowości, setki lawin błotnych uszkodziło drogi. 50 tysięcy osób musiało się ewakuować z zalanych terenów. Jest także 14 ofiar śmiertelnych, a kilkadziesiąt osób uznaje się za zaginione. Sytuacja jest tragiczna. Jeszcze nigdy tak poważnej nie widziałem. Bardzo obawiam się, że poziom rzek znów się podniesie, bo w górach znowu pada, a kolejna fala powodziowa byłaby absolutną katastrofą. I tak już mamy usuwania szkód na wiele tygodni. Mówi jeden z pracujących niedaleko Rawenny członków obrony cywilnej. To m.in. te właśnie okolice odwiedziła wczoraj włoska premier Giorgia Meloni, która specjalnie w tym celu skróciła swój pobyt na szczycie G7 w Japonii. Widzę, że potrzeba tu jeszcze mnóstwo pracy, ale jednocześnie spotkałam tu też bardzo dumnych mieszkańców, którzy już pracują i mówią: stajemy na nogi. To bardzo ważne. Widziałam tu też wielu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego kraju, aby pomóc, ponieważ Włochy w takich paradoksalnych sytuacjach wydobywają z siebie to, co mają najlepszego. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Ludzie, głównie młodzi, skrzykują się od ubiegłego tygodnia przez internet, aby pomagać w sprzątaniu zalanych miejscowości. Sami nazywają się aniołami błota. To właśnie usuwanie zwałów naniesionego przez wodę mułu jest teraz jednym z największych wyzwań. Ale są takie miejscowości, gdzie wciąż stoi wysoka woda, a ludzie potrzebują ewakuacji albo dostaw żywności i wody. Dlatego na prośbę włoskich władz uruchomiony został unijny mechanizm ochrony ludności. Do Komisji Europejskiej zgłosiło się już 8 unijnych państw, które zaoferowały Włochom pomoc. Wśród nich jest Polska. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski, poinformował, że polscy strażacy czekają już tylko na sygnał od strony włoskiej. 44 strażaków, 19 pojazdów, w tym pompy dużej wydajności. To jest co najmniej jedna, ale może być tak, że będą to dwie pompy. Takie bardzo duże o wydajności 40 tysięcy litrów każda. Plus 5 pomp o wydajności 10 tysięcy litrów. 10 trochę mniejsze, takie wydajności 1000 litrów na minutę. Więc to są takie duże pompy, które umożliwiają przepompowanie wody z zalanych terenów. Podczas gdy północne Włochy mierzą się z największą od lat powodzią, w niedalekiej Hiszpanii od kilku miesięcy trwa wielka susza. Cierpią z tego powodu m.in. Kastylia i Leon oraz Katalonia. W niemal 500 katalońskich gminach obowiązują już ograniczenia w dostępie do wody. Nie wolno podlewać ogrodów czy prywatnych parków, ani myć ulic. Nie wolno też wymieniać wody w basenie. W wielu kościołach organizowane są od tygodni modlitwy o deszcz. Oczywiście będziemy ten temat monitorować dalej. Materiał przygotował Michał Strzałkowski. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego do 20 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Inter tani start tygodnia. Płatki Cornflakes Nestle 9,99 przy zakupie dwóch. A szynka konserwowa kilogram 24,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach opowie nam Monika Gniewaszewska. Sporo korków mamy, właściwie do wyboru, do koloru, bo i południe, i północ, i centrum kraju. Na początku południe i obwodnica Krakowa na jezdni do Katowic, tu tworzył się spory korek. Kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Kraków południe i w takim zatorze korku jadą po węzeł Kraków z Kawina. Duże korki też na Śląsku, zator mamy na skrzyżowaniu S1 z A4, to węzeł Brzęczkowice i Mysłowice. I tutaj też ruszył kolejny etap prac. Zamknięty jest zjazd z autostrady A4 na drogę S1 dla podróżujących od Katowic, a w kierunku Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna. Objazd prowadzi łącznicą Katowice-Łódź. Korek na obu jezdniach mamy w stronę Krakowa i w kierunku Wrocławia, tutaj zresztą na tym węźle Brzęczkowice. Zator na Dolnym Śląsku również jest na wysokości Wrocławia, na węźle Wrocław Południe przy dojeździe do tego węzła w stronę Legnicy. Na Mazowszu utworzył nam się zator na S8 na obwodnicy Warszawy, na jezdni do Białegostoku. No i bardzo dużo cierpliwości potrzebują kierowcy, którzy jadą teraz obwodnicą Trójmiasta, bo tutaj zakorkowana jest ona w obu kierunkach. I tak też w stronę Wejherowa zwalniamy za węzłem Gdańska-Rczemki i w korku dużym jedziemy po węzeł Gdańsk-Osowa. Z kolei w przeciwną stronę także jest korek, ten zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki i ciągnie po węzeł Gdańsk-Południe. Ten zator jest także przy zjeździe z S6 na S7 dalej w stronę Elbląga. Także dużo cierpliwości na północy zwłaszcza. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Joanna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Aktywów Państwowych finalizuje utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ma zrzeszać wszystkie polskie elektrownie węglowe w ramach jednego podmiotu ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Dzięki temu pozostałe spółki energetyczne będą mogły skupić się na inwestycjach w OZE i atom, co w ocenie rządu ma przyspieszyć transformację energetyczną Polski. A wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że szczegóły umowy zbycia aktywów węglowych przez spółki na rzecz NABE są prawie gotowe. Ona jest właściwie w ponad 90% już uzgodniona. Pozostałe szczegóły tutaj nie spodziewam się jakichś większych problemów w tym zakresie. Jesteśmy w stałym również dialogu z bankami. Polska czeka jeszcze na akceptację procesu ze strony Komisji Europejskiej. Jutro posłowie rozpoczną pracę nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwsze czytanie przepisów przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. By usprawnić działalność Trybunału, zaproponowano zmniejszenie minimalnej liczby zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów do 9, a także zmniejszenie pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Iran za łamanie praw człowieka. Tym razem restrykcjami zostało objętych 5 osób i 2 organizacje. Unia zaapelowała też do Iranu, by zaprzestał wykonywania wyroków śmierci, cofnął te wydane, a także zapewnił wszystkim zatrzymanym uczciwe procesy. Pełny serwis o 16. Jest z nami Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Dzień dobry. Wydawało się to wykluczone, a jednak Szymon Marciniak poprowadzi finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po tym jak sędziował finał Mundialu i rewanżowe spotkanie półfinałowe między Manchesterem City i Realem Madryt, podejrzewano, że decydujące spotkanie w Champions League poprowadzi inny arbiter. Tymczasem padło na Marciniaka, nieprzypadkowo ewidentnie najlepszego obecnie sędziego na świecie. Bardzo się cieszymy. Szymon Marciniak na pewno jeszcze bardziej. Zobaczymy go w akcji i oczywiście wspomnianych piłkarzy City oraz Inter 10 maja w Stambule. Zostajemy przy futbolu. Jak to w poniedziałki i ostatni mecz kolejki w PKO Ekstraklasie. Mecz bez większego ładunku emocjonalnego, bo ani Warta Poznań, ani Piast Gliwice nie zagrożone spadkiem. Awans do europejskich pucharów też w obu przypadkach wykluczony. Ale gospodarze chcą w końcu przerwać serię porażek. Przegrali przecież 3 razy z rzędu, mówi trener Warty Dawid Szulczek. Planujemy punktować w ostatnich 2 meczach. Wystarczy już tych porażek, więc myślę, że raczej patrzymy w kierunku góry, bowiem że zostały 2 mecze i trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i żeby skończyć sezon w 8, a nie niżej. Pierwszy gwizdek sędziego w Grodzisku Wielkopolskim o 18, a wspomniany finał Ligi Mistrzów oczywiście 10 czerwca, nie 10 maja. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Wszystko wskazuje na to, że Dawid Kownacki będzie piłkarzem Werderu Brema. Informuje o tym zwykle dobrze zorientowany w realiach Bundesligi dziennik Bild. Były napastnik Lecha Poznań zdecydował się na przedłużenie kończącej się umowy z Fortuną Düsseldorf i przeniesie się na zasadzie wolnego transferu do 12 obecnie drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Ze spraw tenisowych też jak zwykle w poniedziałki opublikowano światowe rankingi. Iga Świątek właśnie rozpoczęła 60. tydzień na prowadzeniu zestawienia WTA. Druga jest Białorusinka Aryna Sabalenka, trzecia Amerykanka Jessica Pegula. Magdalena spadła na miejsce 21. Magdalena French awansowała na 87. U panów na fotel lidera wrócił nastoletni jeszcze Hiszpan Carlos Alcaraz. Na pozycję wicelidera awansował triumfator zakończonego wczoraj turnieju w Rzymie Rosjanin Daniil Miedwiediew. Na 3. z 1. spadł Nowak Dziokowicz. A teraz na chwilę zobaczymy, jeżeli chodzi o pogodę na noc, w nocy z poniedziałku na wtorek. Trudno w to uwierzyć, że może jakoś się zrobi ciemno tak szybko, bo piękne słońce jeszcze nie można się nacieszyć, tym ono dużo później zachodzi. W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, od zachodu kraju wzrastające do dużego nad ranem. Na zachodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Chodzi o to, by go zdjąć. Autorzy tego utworu, czyli Hur Sound and Grace, będą gośćmi festiwalu w Opolu, nad którym patronat ma Trójka. To tak nawiasem mówiąc. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. W ciągu najbliższych 2 lat państwo polskie przeznaczy około 100 miliardów złotych na ograniczenie wzrostu cen energii. Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa oraz z państwowych spółek energetycznych. O tym na konferencji prasowej mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. O szczegółach Sylwia Białek. Wicepremier Jacek Sasin przedstawił dane, z których wynika, że w Polsce w ubiegłym roku energia zdrożała o 5%, a w Unii Europejskiej średnio o 30%. Rekordziści to na przykład Estonia 129% i Holandia 100%. Na koniec 2022 roku w Polsce za megawattogodzinę płaciliśmy 147 euro, a średnia unijna to 273 euro. Stworzyliśmy możliwość takiego skutecznego wspierania Polaków, jeśli chodzi o wzrost cen energii, utrzymywania tych cen energii na poziomie, który jest akceptowalny, który jest znośny przez polskie rodziny, który powoduje, że energia i ciepło w Polsce nie stały się dobrem luksusowym. Jacek Sasin poinformował, że spółki z udziałem Skarbu Państwa w ubiegłym roku wpłaciły do budżetu z tytułu podatków ponad 60 miliardów złotych. Liderem jest tutaj Polska Grupa Energetyczna, która przekazała ponad 26 miliardów złotych, Orlen 11, PZU 8 miliardów złotych. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski powiedział, że kierowana przez niego grupa na działania ograniczające wzrost cen energii przeznaczy 10 miliardów złotych. 10 miliardów zostanie wykorzystane w ramach rządowej tarczy solidarnościowej na zminimalizowanie kosztów wzrostu cen energii. Każda rodzina w Polsce dzięki tarczy solidarnościowej i wsparciu takich firm jak Polska Grupa Energetyczna zaoszczędzi co najmniej 2000 zł na swoich rachunkach na prąd, a duże rodziny i rolnicy około 3000 zł. Wicepremier powiedział, że oprócz działań osłonowych polski rząd inwestuje środki w przekształcanie sektora elektroenergetycznego. Poinformował, że transformacja tego sektora tylko do roku 2030 pochłonie 600 miliardów złotych. To, jak mówił, kwota porównywalna z całym budżetem polskiego państwa. O inwestowaniu w transformację energetyczną mówił też Wojciech Dąbrowski. Jesteśmy w trakcie inwestycji w morskie farmy wiatrowe, fotowoltaikę, wymieniamy źródła ciepła na niskoemisyjne. Łącznie chcemy zainwestować do 30 roku 75 miliardów złotych z wyłączeniem projektu jądrowego, a więc tylko na samą gospodarkę niskoemisyjną OZE Polska Grupa Energetyczna zamierza wydać 75 miliardów. To ogromne sumy, ale musimy je ponieść, aby jak najwięcej energii elektrycznej było produkowane bez obciążenia kosztów emisji CO2. Jacek Sasin powiedział, że do czasu zrealizowania inwestycji w zakresie energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii, rząd będzie także chronił polskie górnictwo i energetykę węglową. Finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi w sobie wszystkie aktywa węglowe, energetyczne aktywa węglowe i będzie chroniła te aktywa aż do czasu, kiedy będą niezbędnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli aż do czasu, kiedy będą mogły być zastąpione przez nowe źródła energii. Wicepremier poinformował, że działania osłonowe, jeśli chodzi o ceny energii, będą prowadzone także w przyszłym roku. Szczegóły mamy poznać w 4. kwartale. Przypominam Państwu, że słuchacie audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy razem na antenie do godziny 19. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Crimes that were never defined. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Wspominałem już dzisiaj, że wiele się ostatnio mówiło o Azji. Kilka wejść poświęciliśmy szczytowi G7, którego gospodarzem była Japonia. Chiny także nie próżnowały i trochę może w odpowiedzi na to, co działo się w Hiroshimie, stworzyły swój szczyt w starej stolicy, mieście Xi'an, tam gdzie terakotowa armia została odkopana niedawno i tam gdzie prawie wszyscy, no może nie wszyscy, bo trochę trudno czasem dojechać, ale może nie trudno, ale długo to zajmuje, bo od Pekinu do Xi'anu to tak 1000 kilometrów lekką ręką, ale może większość turystów już niech stanie na tym. Większość turystów jadących do Chin także przybywa właśnie do tej starej stolicy Xi'an, gdzie terakotowa armia i stare czasy jeszcze jednoczenia Chin po raz pierwszy w III wieku przed naszą erą, kiedy była pierwsza dynastia Qin. Ale dlatego o tym mówię, że miasto właśnie to Xi'an było gospodarzem chińskiej odpowiedzi na to, co działo się w japońskiej Hiroshimie. Chińczycy stworzyli coś, co nazwali po swojemu dżunglu, dżungla Fanghui, czyli Chiny, Azja Centralna, szczyt. I nazwali C+5, Chiny plus 5 krajów Azji Środkowej, byłych republik radzieckich. Rozmawiali, zacieśniali współpracę, podpisywali tony dokumentów. Ekologicznie to nie było, chociaż o ekologii również mówili. Azja na pewno nie pozwala się nudzić, proszę Państwa. Fire. Zdecydowanie zmieniamy kontynent z Azji na Polskę. Kontynent oczywiście Europa. Trwa spór o port w Elblągu. Rozbudowa portu to kolejny etap inwestycji, jaką jest przekop przez Mierzeję Wiślaną. Spór toczy się między samorządem Elbląga a Ministerstwem Infrastruktury, a chodzi o to, kto ma pogłębić tor wodny o długości 800 metrów na rzece Elbląg i w porcie w Elblągu. Na tę okoliczność założyliśmy kilka scenariuszy. Jeden z nich to wspólne inwestowanie z miastem właśnie w ten projekt, na co przygotowaliśmy do 100 milionów złotych, mówi pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą, wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Dzisiaj już chyba wiemy, z jakiego powodu miasto nie chce rozmawiać z nami. Najwyższa Izba Kontroli jednoznacznie potwierdziła, że miasto posiada niespełna 4% gruntów w porcie. W związku z tym myślę, że to jest główny powód, że miasto niewiele może nam zaoferować. Tymczasem Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia ankiety, w której mieszkańcy mieli się opowiedzieć, czy chcą, aby port został nadal portem miejskim. Mówi Joanna Urbanowicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Elblągu. Takie badanie zostało przeprowadzone od 24 kwietnia do 7 maja. 8 maja zostały otwarte urny, podsumowane zostały również wyniki badania opinii w głosowaniu elektronicznym. Według wstępnych wyników głosowania Elblążan, ci, którzy wzięli udział w zdecydowanej większości, opowiedzieli się za tym, aby port nadal pozostał własnością miasta. Łącznie oddanych zostało 11 221 głosów, w tym głosów na tak 7779, głosów na nie 2331. Najbliższą środę pan prezydent przedstawi oficjalne wyniki i odniesie się co do kwestii najbliższej przyszłości dotyczącej Elbląskiego portu. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że głównym celem jest kompromis i dogadanie się. Natomiast chyba zostało to zbyt opatrznie przez ludzi odebrane, bo jeszcze raz jak mówię, miasto już nie posiada gruntów w porcie, więc dzisiaj chyba już nie można mówić o tym, że miasto jest właścicielem portu, bo port to właściciele prywatni, którym miasto kiedyś sprzedało te grunty, a mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli. Cel jest taki, aby port w Elblągu mógł normalnie funkcjonować, aby mógł przynosić korzyści dla Elbląga, dla ziemi elbląskiej, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla pomorskiego. Mówi Jerzy Schmidt, samorządowiec z Olsztyna. Wiele portów tak pracuje, że ich tor wodny musi być stale pogłębiany, stale konserwowany, stale utrzymywany. To jest normalna praktyka. Działanie w ramach 800 metrów musi być komplementarne, bo nie da się pogłębić 800 metrów bez modernizacji i budowy nowych nabrzeży, bo po prostu one się zawalą. W związku z tym przystąpienie do pogłębienia będzie wiązało się automatycznie z modernizacją poszczególnych nabrzeży. Tutaj trzeba zbudować taki model biznesowy, żeby to po prostu było opłacalne. Ale też oprócz tych takich korzyści bezpośrednich, jak opłaty portowe, jak praca dla ludzi, to są korzyści pośrednie, które czasami może trudno zmierzyć, mianowicie aktywizacja regionu, aktywizacja tej części województwa warmińsko-mazurskiego i to jest rzecz, która jest tutaj pierwszoplanowa. I my przystępujemy, tak jak planowaliśmy, do rozmów już z poszczególnymi właścicielami terenu w porcie Elbląg i z nimi zawiązanie stosownych umów właśnie na inwestycje w rozbudowę tego portu, przede wszystkim w nabrzeże, aby je przystosować do nowej głębokości. Moglibyśmy to muzycznie skomentować, proszę Państwa, port to jest poezja, kiedyś tak było. Przypomnijmy, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został oddany do użytku 17 września ubiegłego roku. Obecnie inwestor, którym jest Urząd Morski w Gdyni, wraz z wykonawcami prowadzą dodatkowe prace na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. A tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Right as rain.